Kendime bile anlatamadığım çok şey var içimde. Büyüyor tüm düşünceler, bir virüs gibi beynimde. Arıyorum çıkışı, bulamıyorum hala. Peki sen neden söyle? Her şey bitti içimde. Görmek istemiyorum güneşi bile. Gündüzlerden kaçarken en büyük yalancı geceymiş. Fark ettim, geç anladım. Kendime bile anlatamadım çok şey var içimde. Büyüyor tüm düşünceler, bir virüs gibi beynimde. Çıkışı bulamıyorum hala. Peki sen neden söyle yalanlar?